ग्रहण मिथक और यथार्थ। दसवां भाग। पैगम्बर ने यह भी कहा था, एक देवतुल्य धर्म प्रवर्तक आएगा, उसके आने की सूचना होगी। रमजान की 13वीं रात को चंद्रग्रहण और रमजान के 28वें दिन सूर्य ग्रहण। दरअसल इस्लाम के प्रारंभिक दिनों में ग्रहण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस साल पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ उस साल पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था। जिस स्थान पर पैगंबर का जन्म हुआ था ग्रहण की पूर्णता का पद वहां से 1000 किलोमीटर के दायरे में था। तब यह माना जाता था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पुराने राजकुल के अंत और नए कुल के उदय का प्रतीक है। हालांकि कुरान में ऐसे किसी अंतर संबंध का जिक्र नहीं है। 22 जनवरी 632 को पैगंबर के दूधबुहे बच्चे की मौत हो गई। उस दिन सूर्य को वलयाकृति ग्रहण लगा था। उसके बाद 2 जुलाई 632 को पुनः वलयाकृति सूर्य ग्रहण लगा। उस दिन मुआविया ने अली के खिलाफ बगावत कर नेतृत्व अपने हाथों में लिया। मुआविया मक्का में अली के मुख्य शत्रु का बेटा था। उसने पैगंबर के पीठासन को मदीना से उठाकर अपनी राजधानी दमिश्क ले जाने का फैसला किया, लेकिन पीठासन उठाने के समय वलयाकृति सूर्य ग्रहण लगने के कारण उसे वहीं छोड़ दिया गया। आमतौर पर जैन धर्मावलंबी भी ग्रहणों को अपशकुन का संकेत मानते हैं, इसलिए इनके प्रभावों से बचने के लिए उनमें भी कुछ प्रथाएं प्रचलित हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण राजा या उच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति की मृत्यु का संकेत माना जाता है। यदि एक माह में 2 ग्रहण लग जाएं, तो इसे युद्ध जैसी किसी विभीषिका का निश्चित संकेत माना जाता है। बौद्ध परंपरा के मुताबिक राहु और केतु नामक 2 दानव जब सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं तो ग्रहण लगता है। पाली भाषा में लिखे कई बौद्ध ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि राहु और केतु के कारण ग्रहण लगते हैं। अगले अध्याय में हिंदुओं के विश्वास और उनमें प्रचलित रिवाजों के साथ इस विषय की विस्तृत चर्चा की जाएगी।